شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سبیل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو صائب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. ایک بار جب وہ باہر سے اپنے گھر تشریف لائے تو یہ دیکھ کر انہیں بڑی غیرت آئی کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے. وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر پکاری، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے تو صحیح کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے. بے قرار ہو کر سانپ پر زوردار وار کر کے اس کو نیزے میں پرو لیا. زخمی سانپ نے بل کھا کر ان کو ڈس لیا. زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے غیرت مند میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کس قدر بامروت ہوا کرتے تھے، کیسا حیا کا سنہرا دور تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ تک بھی منظور نہ تھا کہ ان کے گھر کی عورت گھر کے دروازے یا کھڑکی میں کھڑی رہے. اپنی زوجہ کو بنا سنوار کر بے پردگی کے ساتھ تفریح گاہ میں لے جانے والوں، بے پردگی کے ساتھ اسکوٹر پر پیچھے بٹھا کر پھرانے والوں، شاپنگ سینٹروں اور بازاروں میں بے پردگی کے ساتھ خریداریوں سے نہ روکنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے سراپا عبرت ہے، بے شک جو عورت خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ایسی ہے یعنی زانیہ ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اس خوشبو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، کیونکہ اسلام نے زنا کو حرام کیا، اس لیے زنا کے اسباب سے بھی روکا ہے. تو وہ اسلامی بہنیں جو خوشبو لگا کر گھومتی ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. لہذا اسلامی بہن کو صرف وہ خوشبو لگانی چاہیے کہ جو پھیلتی نہ ہو. وہ بھی باہر نکلے تو خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں، میک اپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ زینت اور خوشبو لگانے کی صورت یہ کرے کہ جب یعنی صرف اپنے شوہر کے لیے، وہ بھی گھر کی چار دیواری میں کرے. جب شریعت کی اجازت سے گھر سے باہر نکلے تو بالکل سادگی کے ساتھ ڈھیلے ڈھالے مدنی برقعے میں نکلے، یا کوئی بھی ایسا پردہ ہو کہ جس سے وجود کا کوئی بھی حصہ نظر آنا کجا، اس کی ہیئت ظاہر نہ ہو. ورنہ جو عورت کھلے بال لے کر گلے میں دوپٹہ ڈال کر یا باریک دوپٹہ سر پر اوڑھ کر نکلتی ہے اور اس کے بال نظر آتے ہیں، یا وہ عورت جو اسکوٹر کے پیچھے چٹیا لہراتی ہوئی سفر کرتی ہے، وہ کان کھول کر سن لے. حضرت علامہ ابن حجر مکی حیتمی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بعض عورتوں کے عذاب کے ہولناک مناظر ملاحظہ فرمائے، ان میں یہ بھی تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مشکبار میں عرض کی گئی کہ یہ عورت اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. اسلامی بہنوں کے لیے اس میں عبرت ہی عبرت ہے، اے اپنے بالوں کو کھلی فضا میں لہرا کر گھومنے والیوں، غور سے سن لو کہ شریعت نے تو ان بالوں کو بھی چھپانے کی تاکید فرمائی ہے جو بال کنگھی کے ذریعے سر سے نکلتے ہیں. جی ہاں، کنگھی کرنے کے بعد بالوں کا گچھا گلیوں میں نہیں پھینکا جا سکتا، ایسی جگہ نہیں ڈالا جا سکتا جہاں غیر مرد کی نظر پڑے، ان کو بھی چھپانا ہوگا. اسی طرح اپنے گھر میں جب صابن استعمال کریں، جہاں غیر مردوں کی بھی آمد ہوتی ہے، دیور بھی جاتا ہے، جیٹھ بھی جاتا ہے، اور بھی عزیز جاتے ہیں، مہمان بھی جاتے ہیں، تو وہاں صابن استعمال کرنے کے بعد چہرہ دھویا، غسل کیا، تو اس پر جو جو بال چپک گئے ہوں وہ صابن سے بھی جدا کر لیا کریں. اسی طرح اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے نہانے کے صابن سے بال جدا کر لیا کریں، کہ عین ممکن ہے کہ جسم کے ممنوع حصوں کے بال نہانے کے دوران صابن پر چپک جائیں، تو ان کو بھی جدا کرنا ہے. تو دونوں ہی یعنی مرد و عورت، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سبھی صابن پر ایک بھی بال نہ لگا رہنے دیا کریں. افسوس، آج کل بے پردگی عام ہے. اے بے پردہ گھومنے والیوں، شاپنگ سینٹروں میں بے پردگی کے ساتھ جانے والیوں، شادی حالوں میں، مخلوط دعوتوں میں بے پردگی کے ساتھ شرکت کرنے والیوں، کان کھول کر سنو. غالباً شعبان المعظم 1414 سنہ ہجری کا آخری جمعہ تھا. رات کو باب المدینہ کراچی کے مشہور علاقہ کورنگی میں منعقد ہونے والے ایک عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع میں ایک نوجوان سے سگے مدینہ عفیہ عنہ کی ملاقات ہوئی. اس پر خوف طاری تھا. اس نے کچھ اس طرح حلفیہ بیان دیا، یعنی قسمیں کھا کر اس نے اپنا ایک واقعہ مجھے سنایا کہ میرے ایک عزیز کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی. جب ہم تدفین سے فارغ ہو کر پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا ہے. چنانچہ بامر مجبوری دوبارہ قبر کھودنی پڑی. جو ہی قبر سے سل ہٹائی، خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ جس جوان لڑکی کو ابھی ہم نے سوتھرے کفن میں لپیٹ کر سلایا تھا وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی، اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی. آہ، اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بدھی ہوئی تھیں اور کئی چھوٹے چھوٹے نامعلوم خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے. یہ دہشتناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری جھگی بند گئی، اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جوں توں مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے. گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں فی زمانہ معیوب سمجھانے والا کوئی جرم تو نہیں تھا. البتہ یہ بھی آج کل کی عام بے حیا لڑکیوں کے طرح فیشن ایبل تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی. ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتے داروں میں شادی تھی تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر بن سمر کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی. اے میری بہنوں، صدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی. کیا اس بد نصیب فیشن پرست لڑکی کی داستان وحشت نشان پڑھ کر ہماری وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے قیلے بہانے کرتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور با پردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں بھیجتا، وغیرہ وغیرہ. کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے نجات دلا دیں گی؟ کیا آپ بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اگر نہیں اور واقعی نہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی پڑے گی. یاد رکھیے، لوح محفوظ پر جس کا جہاں جوڑا لکھا ہوتا ہے وہیں شادی ہوتی ہے، ورنہ آئے دن کئی پڑھی لکھی ماڈرن کنواری لڑکیاں پلک جھپکتے میں موت کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہن اپنی رخصتی سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور اسے روشنیوں سے جگمگاتے، خوشبوئیں مہکاتے حجرہ عروسی میں پہنچانے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے لبریز تنگ و تاریخ قبر میں اتار دیا جاتا ہے. تو خوشی کے پھول لے گی کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گی کب تلک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور عبرت ناک خبر سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے. 1986 سنہ عیسوی کے اخبار جنگ میں کسی دکھیاری ماں نے کچھ اس طرح بیان دیا تھا، میری سب سے بڑی لڑکی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اسے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس میں 50-60 سانپ جمع ہو گئے، دوسری قبر کھدوائی گئی اس میں بھی وہی سانپ آ کر کنڈلی مار کر ایک دوسرے پر بیٹھ گئے، پھر تیسری قبر تیار کی اس میں ان دونوں قبروں سے زیادہ سانپ تھے، سب لوگوں پر دہشت سوار تھی۔ وقت بھی کافی گزر چکا تھا، ناچار باہم مشورہ کر کے میری پیاری بیٹی کو سانپوں بھری قبر میں دفن کر کے لوگ دوری سے مٹی پھینک کر چلے آئے۔ میری مرحومہ بیٹی کے ابا جان کی قبرستان سے مکان آنے کے بعد حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ خوف کے مارے بار بار اپنی گردن جھٹکتے تھے۔ دکھیاری ماں کا مزید بیان ہے کہ میری بیٹی یوں تو نماز اور روزے کی پابند تھی، مگر وہ فیشن کیا کرتی تھی۔ میں اسے پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ اپنی آخرت کی بھلائی کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے الٹا مجھ پر بگڑ جاتی اور مجھے ذلیل کر دیتی تھی۔ افسوس، میری کوئی بات میری نادان ماڈرن بیٹی کی سمجھ میں نہ آئی۔ میں اپیل کرتی ہوں کہ میری بیٹی کے لیے تمام مسلمان بخشش کی دعا کریں۔ اللہ تعالی اس دکھیاری ماں کی فریاد پر کرم فرمائے اور اس بیچاری ماڈرن لڑکی پر رحم و کرم کرے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ کہیے آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مجھے ذاتی طور پر کسی مسلمان سے کوئی بغض نہیں، کسی اسلامی بھائی سے یا اسلامی بہن سے بیر نہیں۔ کوئی مجھ پر یہ وسوسے میں نہ آئے کہ یہ پتہ نہیں کیوں اتنی سختی کرتا ہے۔ میں تو آپ کو اور اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں تو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دلاتا ہوں۔ دعوت اسلامی کا تو یہ نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ہم تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اخباری خبر سن کر ہو سکتا ہے شیطان کسی کو وسوسہ ڈالے کہ یہ اخباری واقعہ ہے، کیا معلوم سچا بھی ہے یا نہیں، تو بالفرض یہ غلط ہو تب بھی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، غیر شرعی فیشن پرستی اور بے پردگی کی کوئی فضیلت بھی تو ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث پاک میں تو ناجائز فیشن کا عذاب وارد ہوا ہے۔ چنانچہ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ولی کامل کہ جن کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 75 بار بیداری میں سرکار کا دیدار کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے حافظ الحدیث اور ایسے زبردست بزرگ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل کیا ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں، میرے استفسار پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے۔ یہاں وہ مرد غور کریں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے ہیں، داڑھی منڈانا ناجائز حرام، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، گلے میں سونا چاندی اور کسی بھی دھات کی چین، امیٹیشن چین، کسی بھی دھات کی چین پہننا حرام، ہاتھ میں کڑا پہننا حرام۔ تو ناجائز فیشنوں پر غور کرتے چلے جائیے اور ایک بار پھر اپنی کمزوری کے پیش نظر، اپنی ناتوانی کو سامنے رکھ کر اے اسلامی بھائیو یہ بات پھر سن لیجئے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں، میرے استفسار یعنی میرے پوچھنے پر بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے۔ تو اسلامی بہنیں یہ نہ سمجھے کہ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہوگی، ہمارے لیے کچھ نہیں۔ تو آگے سنیے، اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول، بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا مزید فرما رہے ہیں، اور میں نے ایک گڑا بھی دیکھا جس میں سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا، یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں کے ذریعے زینت کیا کرتی تھیں۔ اے مردوں کی طرح بال بنوانے والیوں، ہیئر کٹنگ سیلونوں میں غیر مردوں کی موجودگی میں یا غیر مرد کے ہاتھوں بال کٹوانے والیوں، بلکہ مردانہ بال رکھنے والیوں کو بھی خوب غور کرنا ہے۔ تو مردانہ وضعہ اپنانا، مردانہ انداز کی نقالی کرنا، یاد رکھیے یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ مردانہ بال کٹوانا حرام ہے عورت کے لیے، اور عورت کے لیے مردانہ لباس پہننا حرام ہے، عورت کے لیے مردانہ جوتے پہننا حرام ہے۔ عورت کو مردانہ انداز اختیار کرنے کی شریعت میں ہرگز ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی زنانہ انداز اپنانے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد بھی اگر ہاتھ میں اور پاؤں میں مہندی لگائے گا، ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے گا، تو یہ بھی گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اسی طرح عورتوں کی نقالی مرد بھی کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اپنے مدنی منوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مہندی ہاتھ پاؤں میں مت لگائیے۔ اپنی مدنی منیوں کو لڑکوں کا لباس مت پہنائیے۔ اپنے بچوں کو انگریزی ہیٹ نما ٹوپی مت پہنائیے۔ آج کل عام گھروں میں یہ دیکھا، عام بچوں میں، کہ بچیوں کو مردانہ لباس پہناتے ہیں، بچیوں کے مردانہ بال کٹواتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے، اور ان کو ہیٹ، لڑکا ہو یا لڑکی، ہیٹ کسی کو بھی نہ پہنائیے، بلکہ لڑکی کو تو بہت چھوٹی منی ہو اور اس کو کسی صحیح مجبوری کے تحت اگر پہنانا پڑے، جیسے سخت سردی ہے اس کو نقصان ہو جائے گا، تو وہ ٹوپی پہنائیے جو اس بچی کے لیے مخصوص ہو۔ لڑکے والی ٹوپی، اگر کوئی مخصوص ٹوپی ہے لڑکے کی، تو وہ نہ پہنائیے۔ اسی طرح بچی کو امامہ بھی نہیں بندوا سکتے، بچی کو، بچے کو بندوا سکتے ہیں، کہ امامہ تو مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سر منڈانا، یہ بھی عورت کے لیے حرام ہے۔ خیر، بہت چھوٹی بچی، بہت ہی چھوٹی بچی، جیسے دودھ پیتی بچی ہے، سال، دو سال، تین سال کی بچی ہے، تو ضرورتاً اس کے سر منڈوانے میں حرج نہیں ہے، ورنہ یہ کہ عورت کا سر منڈوانا یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو اس طرح جب بھی کوئی لباس تراش خراش لباس کی ہو، جوتا چپل ہو، جرابیں ہوں، دستانے ہوں، اس طرح کی جو بھی چیزیں آپ پہننے کی ترکیب کریں، تو اسلامی بھائی غور کریں کہ کہیں یہ اسلامی بہنوں کے لیے مخصوص تو نہیں۔ اس طرح اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ کہیں یہ اسلامی بھائیوں کے لیے مخصوص تو نہیں اس کو آپ پہننا۔ اگر وہ مرد کے لیے مخصوص ہو تو عورت نہ پہنے، عورت کے لیے مخصوص ہو تو مرد نہ پہنے، یہ غور کر لیا کریں۔ اسی طرح بچوں کو پہناتے وقت بھی غور کر لیا کریں کہ یہ بچیوں کے لیے مخصوص تو نہیں ہے، اگر بچیوں کے لیے مخصوص ہو تو لڑکوں کو وہ چیزیں پہنانے سے بچیں، احتیاط کریں۔ جو اسلامی بہنیں نیل پالش لگاتی ہیں، وہ بھی غور سے سنیں کہ نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہذا نہ وضو ہوتا ہے نہ ہی غسل اترتا ہے، اس وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہرگز ہرگز شیطان کے اس بہکاوے میں مت آئیے، جیسا کہ بعض نادان اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، انسان تو چاند پر جا پہنچا ہے، معاذ اللہ چادر اور چار دیواری تو انتہا پسند مسلمانوں کا نعرہ ہے، اب تو مردوں اور عورتوں کو شانے سے شانہ ملا کر کام کرنا چاہیے اور یہ دقیانوسی انداز کا پردہ چھوڑ دینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ یہاں تک بھی بعض کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، یہ تو بعض نادان عورتیں کہتی ہیں، پردہ دل کا ہونا چاہیے، جسم کے پردے کوئی ضرورت نہیں، دل صاف ہے تو سب کچھ جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے، اگر شرعی پردے کی فرضیت ہی کا انکار کر دیا، مطلقاً پردے کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ بس دل کا پردہ ہی کافی ہے، تو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، یہ کفر ہے۔ بالکل شرعی پردے کا انکار کہ دل کا پردہ کافی ہے، بدن کے پردے ہی کوئی حاجت نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو پردہ دراصل قرآن سے صریح طور پر ثابت ہے، قطعی طور پر ثابت ہے، چنانچہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 پر اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت باعث خیر و برکت حامی سنت ماہی بدعت حضرت الحاج علامہ مولانا الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تو اے مجھے سننے والو، ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس پر غور کر لیجئے، بازاروں اور شاپنگ سینٹروں میں بے پردگی کے ساتھ گھومنے والیوں، مخلوط تفریق گاہوں کی زینت بننے والیوں، مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والیوں، اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں نام محرم استادوں سے بالمشافہ پڑھنے والیوں، دفتروں کارخانوں شفاخانوں اور مختلف اداروں میں مردوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے والیوں، مخلوط دعوتوں میں شرکت کرنے والیوں کو یہ آیت کریمہ دعوت فکر دے رہی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آڈیو کسی نے بھی آپ کو نوجوان ناتخوانوں کی نہیں سننی ہے، کہ ایک تو خوش اعلانی کا جادو، دوسرے نوجوان ناتخوان کی اسٹوڈیو میں بنائی ہوئی خوش لباسی پفنگ اور لائٹنگ کے ذریعے نقلی نور برساتی زبردستی کی پرکشش تصویر۔ جی ہاں، پفنگ کرتے ہیں، کالے کوئلے بھی ہوتے ہیں نا، وہ 1000 کا بلب نظر آتے ہیں، وہ نقلی پفنگ سے نقلی نور برساتے ہیں۔ الحمدللہ آج تک میں نے البتہ نہ پفنگ کی ہے نہ میک اپ کیا ہے، الحمدللہ میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس، وہ چہرے پر وہ بلب کی لائٹنگ ضرور ہے، تو اس لیے یہ نہیں سمجھے کہ میرے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے کوئی، میں تو ایسا میرا تو گناہگار کا چہرہ ہے کہ بس مت پوچھو بات۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ عاجزی کے طور پہ فرما رہے ہیں، اور میرے لیے حقیقت ہے کہ روسیاہی نے شب دیجور کو شرما دیا، منہ اجالا کر دے اے خورشید تابان جمال۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہوں کی سیاہی نے، میرے گناہوں کی کالک نے میرا چہرہ ایسا کالا کر رکھا ہے کہ کالی رات بھی اس کے آگے تو شرما جائے۔ اے آقا، میرے اس کالے چہرے کو اپنے نور کا پرتاؤ ڈال کر روشن فرما دیجئے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اس کی خوش اعلانی کا جادو، دوسرے نوجوان نعت خوان کی وہی نقلی نور برساتی تصویر، تیسرے اس کے ہاتھ وغیرہ لہرانے کی اداؤں جس کو ایکشن بولتے ہیں، کہ سبب قوی امکان ہے کہ عورت کے قلب میں ہیجان پیدا ہو اور ثواب کے بجائے عذاب کا سامان ہو۔ ہاں اگر محرم ہے نعت خوان اپنا اور جوان ہے تو اس کو دیکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر دوسرے منچ پہ اس کے ساتھ بیٹھے تو پھر نہ دیکھیں، کہ ساتھ بیٹھنے والوں کی بھی تو ادائیں ہوتی ہیں نا، کہ کوئی بیٹھا رو رہا ہے، کوئی بیٹھا داد دے رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے، سبحان اللہ کی آوازیں نکال رہا ہے، تو اس کی ادائیں دیکھ کر بھی تو دل میں شیطان ہیجان پیدا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگرچہ نعت شریف سننا سنانا ثواب کا کام ہے، مگر اس کی سریلی آواز جو ہے وہ باعث فتنہ عورت کے لیے ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدی خاں، یعنی اونٹوں کا تیز چلانے کے لیے مست کرنے والے اشعار جو پڑھے جاتے ہیں اس کو حدی بولتے ہیں، اور پڑھنے والے کو حدی خان، جیسے نعت خوان یہ حدی خوان کہلاتے ہیں۔ تو اب تو خیر اونٹوں کا دور نہیں ہے، تو ہم لوگ جو نعت خوان بولتے ہیں نا، تو عرب لوگ اس کو مداح الرسول بولتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرنے والا، تعریف کرنے والا، معنی ایک ہی ہے۔ خیر تو وہ حدی خوان، تو اب تو حدی خوان کہاں سے لائیں گے، کہ اب ہو سکتا ہے اب بھی صحرا عرب میں اونٹ تو استعمال ہوتے ہوں گے، تو حدی پڑھتے بھی ہوں گے۔ خیر تو ایک حدی خوان جو دربار رسالت کے حدی خوان تھے، بہت خوش اعلان تھے، جن کا نام انجشا رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ انتہائی خوش آواز، خوش الحان اور خوش گلو تھے۔ ایک سفر کے دوران جس میں عورتیں بھی ہمراہ تھیں، اور سیدنا انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ اشعار پڑھ رہے تھے، اس پر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے انجشہ، آہستہ، نازک شیشیاں نہ توڑ دینا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے ساتھ، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، میرے ساتھ سفر میں عورتیں بھی ہیں جن کے دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہیں، خوش آوازی ان میں بہت اثر کرتی ہے، اور وہ لوگوں کے گانے سے گناہ کی طرف مائل ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنا گانا بند کر دو۔ اس طرح بہنیں سچی پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ بے پردگی نہیں کریں گی۔ جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں وہ بھی نیتیں کریں کہ اپنی ماں بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو شرعی پردے کی ترغیب دلائیں گے۔ لیکن دیکھیے کہ جن کی گھروں میں نہیں چلتی وہ مدنی منے یا نوجوان اسلامی بھائی، جن کی گھروں میں بالکل چلتی نہیں ہے، وہ گھر میں ایسی سختیاں نہ کریں کہ خود آپ پر دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے پر ہی پابندی لگ جائے، اور ہمیں برا بھلا کہیں، ماحول ایسا ہو گیا نا، ہمیں برا بھلا کہیں گے تو آپ کا دل اور جلے گا نا۔ تو اس لیے طریقہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ طریقہ یہ کہ انشاءاللہ اس کی کیسٹ بھی ریلیز ہوگی، تو یہ کیسٹ گھر میں سنائیں، اس کی کیسٹ گھر میں سنائیں، لیکن اپنے اخلاقیات بھی سنواریں، اگر بات بات میں آپ غصہ کرتی ہوں گی یا غصہ کرتے ہوں گے، اگر مار دھاڑ اور جھپٹ جھاڑ کا سلسلہ ہوگا تو گھر میں مدنی ماحول بن نہیں سکے گا، چڑچڑا پن کو تو آپ کو دفن کرنا پڑے گا، اور نرمی اور عاجزی کرنی پڑے گی، سلام کرنا پڑے گا، کرنا ہوگا، کرنا بھی چاہیے اپنی ماں کو، ابو کو، ماں باپ آئیں تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے دست بوسی کریں، قدم بوسی کریں کہ ماں کے قدم جس نے چومے، حدیث پاک میں جس نے ماں کے پاؤں چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا، میں جنت کے دروازے کو چوما گویا، تو ماں کی قدم بوسی کریں، جب اپنی ماں کی قدم بوسی کریں گے، باپ کے ہاتھ چومیں گے اور اس طرح کا ماحول بنائیں گے، سلام کریں گے، تعظیم کریں گے، کریں گی، تو اس طرح کیا ہوگا کہ گھر والوں پر یہ اثر پڑے گا کہ ہمارے بچے اچھی جگہ جا رہے ہیں، کل تک ہی ہم کو جھاڑتے تھے اور تو تکار کرتے تھے، اب آپ جناب سے بات کرتے ہیں، میرے کو امی سوچے گی کہ میرے کو تو کہہ کر جھاڑتی تھی کہ ماں تو چپ کر، اور اب کہتی ہے ماں میری سن بھی لے، ماں سنیے نا، ماں سنو نا، تو اب یہ ٹیون کیسے چینج ہو گئی، یہ انداز کیسے تبدیل ہو گیا، ہاں ضرور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئی، اس کے بعد اس کا انداز تبدیل ہوا ہے، ماشاءاللہ، اب تو مجھے آپ جناب کہتی ہے، اور میں جب کہتی ہوں کہ کہتی تھی کہ پانی لا تو کھڑی نہیں ہوتی تھی، اب تو مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو جاتی ہے، تعظیم کرتی ہے، سبحان اللہ، اسی طرح باپ بیٹے کا یہ انداز دیکھ کر متاثر ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کی یہ سنیں گے اور یہ بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، اور انشاءاللہ جب یہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو آپ کے دیگر رشتہ داروں میں بھی ایک کشش پیدا ہوگی اور وہ بھی کشش کھا کر آئیں گے آپ کی طرف، اور انشاءاللہ عزوجل مدنی ماحول بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ عزوجل، کہ حکمت عملی سے کام لیجیے، حدیث پاک میں حکمت مؤمن کا گم شدہ خزانہ ہے، اگر آپ نے جھاڑ کر سمجھایا، ڈانٹ کر سمجھایا، بار بار میں بات پر بگڑ کر اور چڑچڑا پن کا اظہار کر کے سمجھایا تو پھر آپ کا اثر پڑنے کی امید نظر نہیں آ رہی دور دور تک، جیسے ایک شخص وہ بڑا سا گٹھڑ لے کر جا رہا تھا تو ایک وہ راہ مارنے ایک لٹیرے نے جس اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس نے اس کے گٹھر پر وہ زور سے ڈنڈا مارا، بولا بے بول اس میں کیا ہے، تو چھناکے کی آواز ہوئی ڈنڈا مارنے سے، تو اس آدمی نے کہا کہ پہلے اس میں کانچ کی قیمتی چوڑیاں تھیں لیکن اب اس میں کچھ نہیں ہے، یعنی آپ اگر نرمی سے شرافت سے پھسلا کر لے لیتے تو ہزاروں روپے آپ کو حاصل ہو جاتے، آپ نے وہ جو ڈنڈا مارا تو اس کے تو چورا ہو گیا، آپ کسی کام کے نہیں، اب لے بھی جاؤ گے تو پھینکنے کا دھکا ہوگا کچرا کنڈی تک، تو اسی لیے اگر آپ سختی کرو گی یا سختی کرو گے تو مزید ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی مسائل کھڑے ہو جائیں گے، ہے فلاح ہو کامرانی نرمی ہو آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله وعلى بركة الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگا عاشقوں کو رلائے مدینہ، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ، جہاں کے نظارے ہو آنکھوں سے اوجھل، جہاں کے نظارے ہو آنکھوں سے اوجھل، جہاں کے نظارے نظر میں میری بس سمائے مدینہ، نظر میں میری بس سمائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، کھلا دے گلی میں رے مرجھائے دل کی، خدا را تو آ کر یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جا اے نفرت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جا اے نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔